Potrójne pasmo przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. elements. That's what it is, elements. Z drugiej połowy lat 90. tribalowy Elements i Denny Tenalia, a wcześniej francuski producent Agoria. Spis wszystkich nagrań po audycji znajdą Państwo na Facebooku w potrójnym paśmie przenoszenia. Trójka. Program trzeci. A w nim nasz cykl zatytułowany Brytyjska chemia przemysłowa, czyli The Chemical Brothers w programie trzecim. Jak Państwo z pewnością wiedzą, w czerwcu ten brytyjski duet przyjedzie do Polski, wystąpi na Orange Warsaw Festiwalu, przyjedzie ze swoją najnowszą płytą. No i pomyślałem sobie, że do tego czasu warto przypomnieć nagrania, które opublikował Ed Simons i Tom Rowlands. Tych nagrań jest naprawdę sporo, jest ich po prostu cały stos. No i na nasze dzisiejsze spotkanie przyniosłem taką epkę wydaną w 1996 roku, zatytułowaną Loops of Fury, Pętle Furii. To zresztą słychać w nagraniach, jakie zostały tam umieszczone. Nagraniach często z przedziału breakbeatu, no ale to, co najbardziej charakterystyczne dla tej małej płyty CD, którą wylicytowałem kiedyś na jednej z licytacji, no to charakterystyczne jest to pierwsze i jakże mięsiste brzmienie The Chemical Brothers, które w tamtym czasie było porównywane z amerykańskim duetem The Crystal Methods. Amerykanie niestety nie wytrzymali konkurencji z brytyjską chemią przemysłową, co zresztą słychać na ich młodszych nieco albumach. Natomiast utwory, które za chwilę zabrzmią, są połączone. Tam jest Attacca, te utwory tworzą jedną, myślę, bardzo energetyczną i interesującą całość. Loops of Fury to po pierwsze, a po drugie The Best of Part One, Breaking Up i The Chemical Brothers w programie trzecim. We'll be right back. To już historia. Z roku 1996 Loops of Fury i the best part of Breaking Up i The Chemical Brothers to w naszym cyklu, który będziemy sobie prezentować aż do koncertu chemicznych, koncertu, który odbędzie się na Orange Warsaw Festiwalu w czerwcu 2015 roku. Ta mała płyta widoczna jest na profilu facebookowym Potrójne Pasmo Przenoszenia w Trójce. Widać na tej okładce tej płyty no zawodnika, który dosyć szybko mknie po śniegu. Oby nie zjeżdżał na kreskę, bo mógłby się zabić. To oczywiście narciarz widoczny na tej małej płycie. Płycie, na której obok charakterystycznego logo The Chemical Brothers widać również równie charakterystyczny dla nich w tamtym okresie napis Freestyle Dust. Breakbeat, Big Beat to właśnie oni pomagali tworzyć ten bardzo charakterystyczny gatunek muzyki tanecznej, mający chyba swoją największą popularność pod koniec lat 90. No niektórzy twierdzą, że również na przełomie wieków. W przyszłym tygodniu przyjrzymy się historii, która, no właśnie, z której będzie wynikało, jak to się stało, że The Chemical Brothers nazywają się tak, a nie inaczej. Bo ten duet wcześniej nosił trochę inną nazwę. Ale jaką? O tym opowiem Państwu za tydzień. Potrójne pasmo przenoszenia. A w nim nasza nowa płyta, płyta wydana w 2014 roku, płyta stworzona w Kolonii przez kwartet von Spaar. Chain of Command. Niespodzianka, co? Zwłaszcza w naszym dzisiejszym zestawie. Takie niespodzianki na swoich płytach robią cztery panowie spod znaku von Spar. Street Life to tytuł ich nowego albumu, albumu rozpoczętego właśnie tym utworem. Albumu, na którym niemiecki elektroniczny pop miesza się z kompozycjami, które myślę, że mogłyby zainteresować fanów zespołu Pakła, Almunia, czy nawet zespołu Pink Floyd. A to wszystko za sprawą charakterystycznych gitar podlanych sosem starych syntezatorów, automatów perkusyjnych i wokoderów. Był czas, drodzy państwo, kiedy prasa pisała o tej formacji jako wyjątkowych spadkobiercach oraz kontynuatorach krautrocka. I można było zresztą odnieść takie wrażenie, słuchając ich drugiego albumu z 2007 roku. Z tym, że te recenzje napisano chyba zbyt pochopnie, ponieważ właściwie to z płyty na płytę kwartet von Spar bierze pod lupę nową stylistykę, bawiąc się nią dzięki sporemu doświadczeniu, osłuchaniu i przede wszystkim dzięki talentom czwórki muzyków z Kolonii. Na ich czterech studyjnych albumach można usłyszeć nawiązania do broken beatu i indie rocka, soft rocka, muzyki eksperymentalnej, disco i do takiego charakterystycznego zabarwienia określonego mianem space. We'll be right back. Jak słychać, koloński von Spaar cały czas trzyma rękę na pulsie i wie, co jest modne i wie, co się dobrze sprzedaje. Ale pod tą kołderką, pod tą kolorową kołderką, pod tą modną kołderką pierzynką, kroją się utwory, które spokojnie mogą zainteresować melomanów o znacznie bardziej wyrobionym słuchu i guście. Bowiem na tej płycie, na płycie zatytułowanej Street Life, opublikowanej w tym właśnie roku, znajdują się kompozycje, no właśnie, takie, które spokojnie mogłyby przypaść do gustu fanom Pakły, Almuni czy zespołu Pink Floyd. Potrójne pasmo przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia. Przyznają państwo, że panowie z grupy von Spaar w sposób wyjątkowo sprawny bawią się tradycją i historią muzyki rozrywkowej. No i wpasowują to wszystko w takie klimaty, pejzaże rezerwowane przez stylistów, jeśli mogę tak powiedzieć, stylistów brzmienia określanego często mianem disco. Soft rock, space... Te wszystkie elementy są w ich muzyce. Muzyce, która z płyty na płytę wymyka się wszelakim klasyfikacjom. A to tylko i wyłącznie z tego powodu, że panowie są wyjątkowo osłuchani. Potrafią skakać po tych wszystkich światach, po tych wszystkich listkach, no i tworzyć coś właśnie takiego. Coś, co na pewno przyciąga zarówno tych młodych słuchaczy, którzy wchodzą w świat, dopiero wchodzą w świat muzyki, często wchodzą w ten świat poprzez muzykę elektroniczną właśnie. A z drugiej strony myślę, że wytrawne ucho starszego melomana przez chwilę zatrzyma się przy tej płycie. Street Life. No to co? Jeszcze jeden utwór z tego czarno-białego, nie inaczej, przepraszam, z tego biało-czerwonego albumu. Buried Life, Ivan Spar, jako ta druga nowa płyta w dzisiejszym potrójnym paśmie przenoszenia, ostatnim dużym wydaniu tej audycji w tym roku. Już w przyszłym będziemy podsumowywać rok 2014. Bardzo Państwu dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Audycję zrealizowała Ela Różycka. Ja nazywam się Michał Margański, mówię Państwu do usłyszenia w poniedziałek. Pa, pa!